Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Yavuz Çekirge'ye teşekkür ediyoruz. Evet, Açık Yeşil'e maalesef yine felaket haberleriyle başlayacağız doğal olarak. Ama daha sonra geçen haftadan yarım kalan plastik kirliliği meselesi ile ilgili konuşmaya da devam edeceğiz. Ama tabii Yunanistan'daki orman yangınlarında ölü sayısı 77'ye ulaştı galiba. Evet, 77 son sayı bize ulaşan. Evet, inanılmaz görüntüler, özellikle yani insanların paylaştığı görüntüleri falan izlediğiniz zaman dehşet verici. Yani aslında Yunanistan'ın doğu kıyısı tamamen alevler altında, bir uydu fotoğrafı da vardı. İnanılmaz geniş bir alan. Ne kadar, kaç hektarlık bir alan yandı onu görmedim ama inanılmaz geniş bir alanda. Ve tabii sadece Guardian ve bir iki yerde bu meselenin iklim değişikliği bağlantısı yazıldı. Ama çok net bir şekilde uzmanların söylediği kış aylarının çok yağışsız geçmesi ve dolayısıyla aslında baharda yeniden yeşillenmenin çok fazla olamamasından bahsediliyor. Yani bayağı ekstrem bir durum aslında. Çıra gibi oldu. Evet, hiç yeşillenemediği için ağaçlarda uzun süren bir sıcak dalgası ve kuvvetli rüzgarlar ve tamamen kuraklık tabii. Çıra gibi ve hep görgü tanıkları birden başladı. Ya birden geldi diyor. İşte Cengiz Aktar'ı da bugün muhabir olarak kullandık. Dinledim biraz, evet. Yani 100 kilometreye yakın esen muazzam bir rüzgar aniden çıktı diyor ve kaçacak yer ve imkan yoktu. İşte burada da aslında İstanbul civarında da o rüzgarları, evet, biz hissettik. Yani evet, aynı herhalde sistem herhalde bu. O sırada orada yangın vardı demek ki. Ve sanırım gece vakti de devam eden bir şey ve çok ciddi bir, yani aniden insanların kaçamadan, yani denize doğru kaçarken kalmak zorunda kalmışlar kurtarılana kadar ve dalgalı bir denizde tabii 100 kilometreye yakın rüzgar. Sen rüzgarda. Yani tam bir yani iklim değişikliğinde dünyamız manzarasıydı. Tabii bunu kimsenin dile getirdiği yok. Yani evet, bu bir tür herhalde ya bir inkar ya bir savunma mekanizması, bilmiyorum ama yani geleceğin bu olduğunu kimse söylemiyor ki herhalde moralimiz daha fazla bozulmasın diye tahmin ediyorum ben yani. Evet, ama yani bu eski, yani kadim Yunan tragedyalarını tamamen anlatıyor. Yani 26 kişi, aralarında çocuklar da var, birbirlerine sarılarak ölümü kucaklamayı tercih etmişler mesela. Tam bir Yunan tragedyası manzarası bu. Çünkü kaçamayacaklarını anlamışlar. Bari birbirimize sarılalım demişler yani. Bir de tabii Yunanistan'da ya da geçen sene Portekiz'deydi mesela. Orada da 60'tan fazla insan ölmüştü. Geçen sene Portekiz'de, bu sene Yunanistan'da böyle yangınlar olduğu zaman hani diyor ki insanlar, işte buralar zaten Akdeniz bölgesi, sıcak yerler falan. Fakat gözden kaçan bir şey var. Aynı anda hiç görülmedik yangınlar sürüyor İsveç'te. Yani İsveç'te hali hazırda toplam 21 orman yangını bir arada sürüyor. Ve söndürülemiyor. Söndürülemiyor. 30 dereceyi bulan sıcaklıklardan bahsediliyor. Ki normalde 23 dereceyi geçmezmiş İsveç'teki sıcaklıklar. Evet. 30 dereceyi bulan sıcaklıklar ve inanılmaz bir kuraklık. İsveç'te 25 bin hektarlık bir alanın yandığından bahsediliyor. Bunlardan en büyüğü 2500 hektar büyüklüğündeymiş. Jämtland bölgesinde bir alan yanmış. En büyüğü o, ama toplamı mesela geçen cuma günü 50 yangın aynı anda devam ediyormuş, evet, İsveç'te. 50. Onu takip etmeye ve çalıştık. Ve Letonya, Finlandiya ve Norveç'te de yangınlar var. Ve üstelik yangınların bir kısmı Arctic Circle'ın, yani Kuzey Kutup çizgisinin dairesinin içinde oluyor. İçinde evet. Yani bu çok yakından bayağı izlemeye çalıştık. Kuzey Kutup dairesinde 30 dereceye geçmiş bu arada evet. Sıcaklıklar. Bu hakikaten çok çok acayip yani. Kuzey Kutup dairesinin içerisinde orman yangınları oluyor. Evet evet. Ve bu tabii hiç hazırlıksız işte Cengiz Aktar da biraz aktardı. Birisi konuşmuş yani şeyimiz yok demişler. Tecrübemiz yok. Yardım istemişler işte. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinden İsveç yardım istiyor. Gelmiş insanlar yardım etmeye. Ne yapıyorsunuz? Yol açtınız mı aralarına işte filan diye. Ne yolu? İsveç'te mi? Evet. İsveç'te çünkü böyle bizde daha önce hiç yangın olmadığı için demişler. Böyle bir şey bilmiyoruz diye. Çok vahim bir durum var. Bir yandan da işte bu şey tam Kitab-ı Mukaddes'teki yani Hell and Inferno. High Water dedikleri hikaye. Yani bir yandan Nuh tufanı, bir yandan cehennem ateşi, inferno. İkisi bir arada ve aynı anda yaşanıyor. Yani Japonya'da 220 küsur kişi kaybetti hayatını. En sonu öyle oldu değil mi? Evet, son ben baktım, dün akşam baktım biraz işte bu şeylere. Son durum nedir diye. Wikipedia'da yasaklı olduğu için zorluk çekiyor insan şey yapmaya. Fakat yani bayağı... Bir sıfır koyacaksınız başına. ne diyeceğimi hakikaten bilemiyorum. Yani Japonya'da insanlar ölüyor. Bir yandan da Kanada'da 90'a çıkmış. Kanada'da ya, o da Kuzey Kutbu'na en yakın yeri dünyanın. Yani en yakın yerlerinden biri. Quebec eyaletinde, hı hı. Montreal ya da Montreal. 90'a çıkmış durumda. Doğrudan doğruya bu sıcaklarda aşırı sıcak dalgasından ölenler. Japonya'da 225 galiba ve 3 kişi daha kayıp yani bilinmiyor. Ne oldu? Ve bizde de hala tartışma şey çevresinde dönüyor değil mi? Ne işte aşırı sıcaklıkların etkisinden, ne iklim değişikliğinden, ne fosil yakıtlardan falan kimsenin bahsettiği yok. Yunanistan yardım kabul etmiş mi, etmemiş mi? Evet, tabii tabii. Yok, Dışişleri Bakanı kimi aramış mı, aramamış mı gibi bir böyle tam bir hani meleklerin cinsiyeti ötesinde bir aymazlık hali içerisinde debeleniyoruz yani. Bunun başka bir açıklaması yok, var bence mı? Bence de yani. Yok yani. Bir yandan da işte bütün dünya kaynaklarının giderek daha büyük ölçüde yıkıldığını gösteren ve işte dünya limit aşımı gününün 2 gün daha önceye geldi gibi haberler de bir arada. Ne zamanmış bu sene? Oldu mu yoksa? Artık olmuştur herhalde. Temmuz, 1 Ağustos'a mı gelmiş? 1 Ağustos'a gelmiş. Şimdiye kadarki en erken tarih oluyor. Yani böyle bir durum var. Bir de Laos'taki durum. Yani hakikaten insanın Türkiye ile de kıyaslandığı zaman çok daha rahat anlayabileceği, hiç bahsedilmiyor bu bağlantılardan filan. İşte bir yandan torba yasayla Kanal İstanbul çılgın. Türklerin çılgın projesi, Yeni Şafak gazetesinde de bak ne kadar para kazanacağız gibi pompalamalar yapılırken yıllardan beri çevrecilerin çok çok çeşitli şeylere karşı olduğu, büyük bir mücadele verdiği şey var. Mekong Nehri'nin Güneydoğu Asya'nın en büyük nehri malum. Onun üzerine bir sürü baraj yapmaya Güney Kore şirketleriyle işbirliği halinde Laoslular yapacak ve ondan sonra da ihraç edeceklermiş %90'ını. Bu şey olan çöken baraj şey mi? İnşaat halinde mi? Evet, inşaat halinde. Ya, işte şirket yağmur yağdı böyle oldu kusura bakmayın falan demiş. 6600 kişi. Hiç düşünememişler herhalde. Evet, hiç düşünememişler. 6600 kişi tamamen evsiz kalmış. Yüzlerce kayıp var. Bizim sabahleyin tespit edebildiğimiz kadarıyla da sadece 20 civarında. 23 kişi mi ne? Resmi açıklama geldi. Ölü sayısı. Ölü sayısı. Ama yüzlerden bahsediliyor. Belki de gizliyorlardır. Binler fotoğraflarda çok geniş bir alan, sular altında evler görünüyor aralarda falan. Yani bayağı bir büyük bir facia olmuş. Evet, bu da yani o bölgelerde Laos'taki Atepu eyaletindeki bir inşaat aşamasındaki bir hidroelektrik santralın barajının çökmesi sonucunda 6 köy sular altında evet, kalmış. Yok olmuş. O haritadan silinmiş yani aslında. binlerce ev yıkılmış yani yok olmuş ve tamamen çamur altında kalmış bölge. Sadece şeyleri, ağaç tepeleri ve bir de çatılar, damlar gözüküyor. Ve işte şirket öyle demiş. Geçen yılda yani Stockholm en vahim olan tarafı şu. Tam bir Cassandra sendromu yaşıyoruz yani. Kimse inanmıyor. Evet ve doğru çıkıyor bütün söylenen. Yani Stockholm Environmental Institute yani Stockholm Çevre Enstitüsü gayet önemli bir kuruluş. Şey yapmış zaten Laos'un hidroelektrik sistemine büyük bir risk getirir bu demiş. Yani iklim değişikliği olursa, yağmur paternlerinde bir değişiklik olursa ve aşırı havalar olursa mahvolursunuz demiş ama dediğiyle kalmış tabii. Mekong River Commission diye bir şey var. Mekong Nehir Komisyonu diye bir kuruluş daha var. O da Nisan'da söylemiş. Eğer demiş ki bu yapılırsa, bu baraj tamamlanırsa 6 yıldır yapılma aşamasında, 2019'da biteceğini tahmin ediyorlar. Bütün bu itirazlara rağmen yapılıyor. Balık stokları %40 yok olur demişler. Mekong'daki. Yani lafı mı olur yani? Ne kadar elektrik üretecek kim bilir, değil mi? Ve onların hepsini ihraç edecekmiş, satacakmış işte, özellikle Tayland'a falan. Böyle deli saçması bence bir haber de oradan geldi. Durum bu merkezde. Yani bütün dünyanın her tarafında Nuh tufanları. Daha tayfunlar da başlamadı. Yani başlamadı. İnşallah bu sene çok bir şey olmaz ama yani tayfun ve şey sezonu, tayfunlar daha geç başlıyor aslında. Daha da geç yani Eylül, Ekim, Kasım. Kasırgalarda, Atlantik'teki kasırgalarda herhalde Ağustos'tan itibaren, Ağustos, Eylül gibi daha fazla siklon oluyor. Siklon dedikleri şeyler. Siklonlar başladı aslında. Siklonlar bu Hint Okyanusu'ndakiler. Onlar başladı ufak ufak. Bir de Kuzey Kutup civarında da siklon olduğunu biliyoruz. Ciddi mi? Onu duymadım. Evet, yeni. Kuzey Buz Denizi'nde siklon mu olmuş? Evet, oralarda siklon. Benim bildiğim siklon olması için denizin sıcak olması lazım yani. Sıcak orası da. Dünyanın en sıcak denizi olmaya doğru gidiyor Kuzey. Yani bütün ortalamalar orada çıkıyor. Vallahi evet. Okudum onu. Evet. Tamam, biz de artık plastiğe. Plastiğe geçelim. Geçmeden önce de o zaman bir müzik arası verelim. Ondan sonra bir 10-15 dakikamız olacak. Evet. Bir doğum günü kutlaması yine The Eagles grubunun hem vokalden çok iyi tanıdığımız, yani vokalistlerinden biri, hem de davulcusu ve tabii kurucusu, asıl elemanlarından Don Henley 71 yaşında. Geçen sene 70 yaşını kaçırmışız ama bu sene 71. yaşta yakaladık. Eagles'ın diğer asıl elemanı Glenn Frey geçen 2 yıl önce, 2016'ydı galiba, hayatını kaybetmişti. Don Henley de en önemli isimlerden biri, yani Hotel California'nın falan sesi aslında. Biz onun başka bir şarkısını, yine çok bilinen bir şarkısıyla doğum gününü kutlayalım Eagles'tan, One of These Nights. We'll be right back. The Eagles'dan dinledik. One of These Nights, Don Henley'in 71. yaş gününü kutladık. 3 gün önceydi. 1947 doğumluydu. Şimdi plastik konuşmaya geri dönelim. Geçen hafta başlamıştık ama tam bitirememiştik. Bomba gibi bir haberim var bu konuda. Tamam, öyle başlayalım. Hemen. Yani bizim bildiğimiz şeylerin hiçbiri doğru değilmiş. Britanya dönüşüme uğratıyordu ya bütün plastiğini, çok şeyi güzelmiş, yapıyor zannediyorduk, yapmıyormuş. Yeterince altyapı endüstrisi gelişmemiş herhalde Britanya'nın. Normal. Kuşkusuz. Evet. Üzerinde güneş batmayan imparatorluğun kalıntıları. O yüzden de kendi şeyini ihraç ediyormuş. Türkiye'den Malezya'ya kadar çeşitli ülkelere gönderiyormuş. Siz bunları yaparsınız. Zaten bu en son bu konunun bu kadar gündeme gelmesinin temel nedeni bu değil mi? Çin plastik atık ithalatını durdurdu. Durdurdu. Aynen öyle. Çin tamamen durdurdu. Mesele o zaten. Çin yoksa durdurdu. Biz sanıyoruz ki işte birdenbire Plastic Ocean filminden sonra bunların aklına geldi. Vay, çok önemli bir konuymuş, biz de önlem alalım falan. Alakası yok. Hayır yani. Çin başlıca alıcısıyken bunların gözden Irak, gönülden Irak. Yani atıyorlar, Çin onları dönüştürüyor canım diyorlar. Ve büyük bir rahatlık. Biz o zaman hükümet, Britanya hükümeti de hedeflerini tutturmuş oluyor tabii. Bak yaptık işte, dönüştürdük filan. Ve şirketleri de rahat bırakıyorlar. İkincisi de ihracat materyalini dünyanın bütün bir tarafına herhangi bir kontrol yapmadan yollayabiliyorlar ve bakın onlar yapıyor, yapmaz olurlar mı diyorlar. Ama Çin hükümeti bütün bu şeyleri, pet şişeleri, diğer plastik şişeleri, konteynerleri filan ve bütün o karışım wet filan denilen ıslak mendiller. Islak mendilleri filan hepsini geri artık yapmıyorum. Onun adı neymiş? Yang Laji ya da dış çöp. Yabancı çöp. İthal atık. Yabancı şey. Foreign garbage anlamına geliyormuş. Ve böylece birdenbire şimdi reforma ihtiyacı. Çin'den herhalde zaten okyanusa karışması daha kolaydı. Yani oradan da Pasifik okyanusuna herhalde. Nasıl, ne yapıyor ki Çin o aldığı şeyleri, plastikleri? Hepsini dönüştürüyor. Ya. Bu plastik meselesinin tabii boyutlarının ne olduğu daha fazla konuşulmaya başlandı. İşte bir günde mesela 20 milyon plastik şişe dünyada toplam kullanılıyor. 20 milyon plastik küçük o şişeler var ya, onlardan 20 milyon tane atıyoruz. Ki bunların hepsini tabii bir sefer kullanabiliyorsunuz. Yani single use dedikleri, disposable dedikleri plastikler. Mesela her yıl Avrupa'da 15 milyon ton plastik şeye gidiyormuş. Geri dönüşüm falan değil, doğrudan çöpe şeye. Önce çöp. Depolama sahasına. Yani landfill. Yani oradan, depolama sahası. Oradan da yavaş yavaş nehirlere. Akarsulama havzalarında birikiyor. Oradan da denizlerde. Thames Nehri'nin tabanı bile değişmiş işte. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 38 milyar mı? Gerçekten öyle diyor valla. 38 milyar şişe atılıyor diyor. Tabii 500 milyar. 2 milyon. Bahsediyor. Ben hakikaten gözlerime bir an inanamadım. Bunu daha önce bakmıştım ama. Her yıl 63 milyar galon petrol kullanılıyormuş bunların üretilmesi için. Sadece Amerika bu. Saniyede 4000 şişeden bahsediyorlar. Böyle çarpıcı rakamları evet, vermişler. Şimdi en çarpıcılarından bir tanesi de şu. Her yıl denize atılan plastiğin miktarı 8 milyon ton. Bu 8 milyon ton plastik bütün plastiklerin, yani üretilen zaten en çarpıcı olan şey şu. Biz daha çok tek kullanımlık plastiklerden bahsediyoruz. Çünkü bir sefer kullanıyorsunuz ve hani üretildikten çok kısa bir süre sonra atığa dönüşüyor. Yoksa hani 20 yıl kullanılan bir plastik malzeme, işte şu bilgisayar mesela, bu da atık olacak ama bu belki 20 sene sonra atık olacak veya 10 sene sonra. Halbuki bir ama plastik şişe bir 2 dakika sonra atık oluyor. Bunlar bütün plastik üretiminin, dünya plastik üretiminin %50'sini teşkil ediyor. Yani yarısı tek kullanımlık plastik. Yani bugün biz tek kullanımlık plastikleri durdursak plastik üretimi yarı yarıya düşecek. Zaten plastik üreticilerinin önlemeye çalıştıkları temel mesele bu. Ama bunu önlemek için diğerlerini kullanıyorlar. Yani bu tek kullanımlık plastiklerin neye yol açtıklarını kendileri de biliyorlar ama bunu savunmak için tek kullanımlık plastikleri tek kullanımlık olmayan plastiklerin faydalarını gösteriyorlar. Yani bu tam bir şey, petrol şirketi stratejisi uyguluyorlar. İnanılmaz stratejiler. Evet. Şu ana kadar 23 milyon atıldı değil mi? Atıldı. Pet şişe atıldı. Bu şeyin aslında plastik meselesinin en az görünen kısmına da bir değinelim bitirmeden. Şimdi geçen hafta biraz konuşmuştuk bu mikroplastik meselesi. Yani mikroplastiklerin denizlerde yüzen 5 milimetreden küçük olan, bir kısmı nanometre boyutunda gözle görülmeyen plastik boncuklar falan, mikro boncukların %90'a yakını karadan kaynaklanıyor. Doğrudan karadan geliyor. Geri kalan %10 nereden geliyor? O da gemilerde taşınırken, yani bunların ham maddesi olan küçük parçacıklar gemilerden şeye akıyor. Yavaş yavaş akıyor. Ama %90 bizim kullandıklarımız. Bunların içerdiği kimyasal maddeler asıl sorunu oluşturuyor. Çünkü birkaç şekilde bu kimyasal maddeler plastiklere bulaşıyor. Bir tanesi doğrudan doğruya üretim aşamasında zaten şey olarak, yani üretimin yan ürünü olarak ortaya çıkan bir takım kimyasal maddeler var, zehirli. Ama daha önemlisi, plastik üretimi, polimer üretirken petrolün içerisine siz bazı maddeleri karıştırıyorsunuz. Bisfenol A'yı, özellikle fitalatları, ki bunlar daha sert olan plastikleri daha esnek hale getiriyor falan. Bir bunun bu şekilde oluşuyor. Bir de denizde bunlar parçalanarak ya da havada, atmosferde parçalanarak oluşuyor. Şimdi bu maddeler, bu özellikle fitalat denen maddelerin ve bisfenol A gibi ya da PVC gibi maddelerin temel özelliği endokrin disruptor deniyor bunlara. Yani hormon, vücuttaki dengesi, hormon üretim sistemini bozuyor. Çünkü bir takım hormon üretimi maddelerinin yerini alıyor, taklit ediyor. Yani bu hormon prekürsörleri denen, diyelim ki tiroid hormonunu oluşturan ya da işte östrojeni ya da testosteronu, neyse, oluşturan maddelerin, öncül maddelerin şey yapıyor, taklit ediyor ve onu oluşturacak olan enzimleri bloke ettiği için bu hormonların üretimi düşüyor. Ve zaten araştırmalara göre çok sayıda özellikle son yıllarda fitalatlarla, bisfenolayla falan ilgili yayınlanmış çok sayıda çalışma var. Bu çalışmaların ortak şeyi, sonucu şu, daha çok üreme sistemiyle ilgili, mesela sperm sayısının azalması ya da işte kısırlık vesaire gibi, yani doğrudan doğruya seks hormonları ile ilgili. Eyvah, cinsel gücümüzü de etkileyecek mi? Etkiliyor. Bu tür bir etkisi oluyor. Ya da işte tiroid gibi, tiroid sistemi gibi bütün aslında diğer vücut fonksiyonlarını da etkileyen hormonların yapımını etkiliyor. Dolayısıyla bu endokrin disruptorlar aslında, yani bunların mesela şöyle bakabilirsiniz ya, bunlar bu kanserojen meselesinin yanıltıcı yanı var ya. Kanserojen mi mesela fitalat, işte tam değil işte ya, işte tartışmalı bisfenola tartışmalı falan, ama asıl yaptığı iş kanserden daha beter. Yani çünkü bütün bir, özellikle çocuklarda mesela zeka ve şey, zeka hafıza gelişimini engelliyor. Evet. Hafıza şeyi etkileşiyor. Çok acayip. Peki neden beyin yasaklanmıyor? Evet, neden yasaklanmıyor? Hükümetler halkımızı korumak istemiyor mu? Çin yüzünden. Yani şimdi Çin alsaydı... evet. Olmadı, yanlış oldu. Çin almayı bıraktı, evet, şimdi evet, yasaklanabilir belki. Ama yasaklanmayacak, yani hiç kimsenin endişesi olmasın. Şey yapamaz. Evet, asla. Ben de bir şey soracağım. Her zaman söylemeyi unutuyorum. Yani bu naylon torba nihayet 2019'da, yani bu yılın sonunda yasaklanacak diye, daha yasaklanmıyor, paralı hale getirilecek diye. 10 kuruş falan olacak. Filan. Ben buna da inanmakta güçlük çekiyorum. Fakat uygulaması bu kadar zor muydu ki bugüne kadar, yıllar yıllar, yani 10 yıllardır. Halbuki şeyde, ekolojik pazarda kaç yıl oldu? 12, belki 12 yılı geçti. Bir hiç tane yok, bile evet, naylon torba kullanılmıyor. Çok ciddi bir cevap verebilir miyim? Gerçekten bunu, yani çok açık nedeni. Plastik üreticileri, isim de vereyim, yani tam ismi o mu bilmiyorum da, Plastik Üreticileri Derneği ya da Plastik Sanayicileri Derneği gibi plastik sanayisinin çıkarlarını koruyan dernekler inanılmaz bir faaliyet yürütüyorlar. Şimdi buraya gelseler eminim bu yasadan yana olduklarını da söyleyeceklerdir, ama yıllarca ne kadar erteletirlerse kârlar o kadar artacağı için. Tabii. Bu kararları, yani mesela yasaklama kararlarının ya da bu tür kararların verimsiz olduğu gibi inanılmaz teoriler anlatıyorlar. Ya bunlar işte çok doğru değil ya da yeterli değil. Aslında şöyle yapmak lazım, aslında böyle yapmak lazım. Halbuki çok sayıda çalışma var yine literatürde. Yasaklama kararlarının, yani Ruanda'dan Kaliforniya'ya kadar, Kenya'ya kadar yasaklama kararlarının son derece etkili olduğu ve aslında birdenbire bu kirliliklerin kesildiği, hatta birçok Avrupa ülkesinde o 10 centlik marketlerdeki şey kararın bile %90'a yakın kestiğini söylüyor. Evet. Bizim süremizin bittiği söylüyor. Bizim yapmamız gereken, belki şeyi de en son haftaya konuşuruz, yani ne yapılması gerektiği konusunu. Öncelikle yasak kararı alınması için bastırmamız gerekiyor. Daha sonra tabii kendi kişisel kullanımımızla ilgili tedbirleri almamız lazım. Evet, ama onu da tekrar konuşuruz. Feriköy'deki pazara gelsin, herkes görsün ne kadar kolay uygulanıyor. Hiç plastik, evet, torba bir tane bile olmadan fevkalade cennet ortamında yaşıyoruz. Ben yani yanlışlıkla bez torbamı almayı unutursam mesela, giderken yarı yoldan geri dönüyorum. Aynen. Bez torbamı ben, alıyorum. Biz de bunu yaptık. Peki. Neyse, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça tekrar kalın. Devam edeceğiz. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.